wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 grudnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 14 tysięcy zakażeń przynosi dzisiejszy raport epidemiczny. Pandemia słabnie, ale eksperci obawiają się piątej fali. Prezydent i pierwsza dama spotkali się z przedstawicielami służb, którzy bronią granicy blisko Białorusi. Synoptycy ostrzegają, to będzie kolejna mroźna noc. Dalej spada liczba zakażeń koronawirusem. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby zanotowano prawie 14 tysięcy infekcji. Wciąż utrzymuje się jednak duża liczba zgonów. Wczoraj zmarło ponad 500 osób, które miały COVID-19. Eksperci ponawiają apel o szczepienia, także najmłodszych, i przytaczają niepokojące dane. W Krakowie jest zajęty niemal cały dziecięcy oddział chorób zakaźnych w szpitalu specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Dyrektor placówki dr Jerzy Friedinger powiedział w Polskim Radiu 24, że obserwując aktualną sytuację na oddziałach, a także stan i liczbę dzieci, które trafiają do szpitali, można sądzić, że przewidywana piąta fala koronawirusa może być falą zachorowań wśród dzieci. Przyjeżdżają ludzie młodzi, przyjeżdżają dzieci po raz pierwszy. Mamy w tej chwili akurat nie całkiem pełny, ale prawie pełny oddział chorób zakaźnych dziecięcych. Gdzie mamy 45 łóżek i regularnie gdzieś w granicach około 40 jest zajętych. Dr Jerzy Friedinger powiedział, że wśród pacjentów, którzy są w ciężkim stanie i wśród tych, którzy umierają z powodu koronawirusa, niemalże nie ma osób zaszczepionych. Dyrektor krakowskiego szpitala podkreślił, że w przypadku osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi zagrożenie życia w razie zachorowania jest zdecydowanie mniejsze, a przebieg choroby łagodniejszy. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podczas spotkania par prezydenckiej ze służbami strzegącymi granicy w Kodniu, blisko Białorusi, zapewniała żołnierzy, policjantów, strażników granicznych i strażaków o pełnym wsparciu ze strony społeczeństwa. Agata Kornhauser-Duda opowiadała m.in. o swoich rozmowach z rodzicami wojskowych. Ja mam okazję też rozmawiania z państwa rodzinami, z rodzicami, zwłaszcza tych młodszych żołnierzy. I oni oczywiście się bardzo o państwa martwią, ale też ogromnie państwa wspierają i też rozumieją oczywiście, jakie zadania przed państwem stoją. Ale życzę przede wszystkim właśnie, żeby to wsparcie zawsze było, żebyście państwo to wsparcie odczuwali. Proszę też wierzyć, że mają państwo wsparcie wśród większej części naszego społeczeństwa. Podczas spotkania w Kodniu prezydent Andrzej Duda dziękował służbom za to, że zapewniają Polakom bezpieczeństwo. Przypomniał, że tysiące funkcjonariuszy i żołnierzy pełnią służbę przy granicy, a większość z nich jest daleko od swoich domów. Uwaga na silne mrozy, ostrzegają synoptycy. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najzimniej będzie w Dolinach Karpackich, gdzie ma być nawet minus 10 stopni. Synoptyk MGW Szymon Ogórek zapowiada, że ta noc będzie chłodniejsza od poprzedniej. Będzie oczywiście temperatura dalej się obniżać. Dwucyfrowe wartości już nie tylko w Kotlinach Karpackich, ale też na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie. Przewidujemy, że ta noc będzie bardzo mroźna i temperatura spadnie do około minus 13 stopni. W centrum około minus 6 stopni Celsjusza, najcieplej na zachodzie, minus 3 i na wybrzeżu minus 1 stopień. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Prawie 500 zestawów pierogów świątecznych oraz różnego rodzaju wypieki rozdano podczas Wigilii Miejskiej, która odbyła się na Starówce w Sandomierzu. A o szczegółach Grażyna Ślęzak-Wójcik z Polskiego Radia Kielce. Podczas miejskiej wigilii ze świątecznym programem artystycznym wystąpiły dzieci z przedszkola nr 5, a także członkowie Stowarzyszenia Aktywny Senior. Świąteczne pakiety żywnościowe przygotowane były głównie z myślą o osobach samotnych i biednych, ale każdy, kto chciał, mógł z nich skorzystać. Sandomierzanie chwalili atmosferę spotkania. Przyjemnie, co się dzieje w tym mieście. Bardzo miło. Jeszcze jak dzieci występują, to jest tak pięknie. To taka tradycja, taki charakter tych świąt. To tak człowiek przeżywa bardziej uroczyście, pięknie. Zawsze z koleżankami przychodzimy, no jesteśmy sandomierzankami, bardzo się cieszymy. Świąteczne życzenia dla mieszkańców podczas miejskiej wigilii złożył m.in. Janusz Stasiak, zastępca burmistrza Sandomierza. Chcielibyśmy, aby Wigilia łączyła Sandomierzan, także tych, którzy czują się samotni, którzy przy takich okazjach szczególnych jak święta, jak Nowy Rok, chcieliby spędzić choć chwilę czasu w grupie dobrych ludzi, przyjaciół, znajomych, rodziny. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.

słuchaczy, czyli już wiadomo, Kiss. Oczywiście grupa Kiss, Do You Remember Rock and Roll Radio? Kawałek od 4 dekad kojarzony z audycją cały ten rok, no od jakiegoś czasu zapowiadający audycję Rocka Klasyka według wiernika. W każdy piątek, przypominam, od godziny 22 do północy. Każdego roku od kilku dobrych lat przynoszę w tym czasie przedświątecznym i świątecznym tę płytę. Państwo tego nie widzą, którą trzymam przed sobą. Christmas Songs, tak nazywa się to wydawnictwo. Jak dla mnie jeden z najlepszych albumów z muzyką świąteczną. Grupa Bad Religion, tak jest, no bo kiedy jak nie teraz na lato mamy akurat inne płyty przygotowane zespołu Bad Religion. Oh come all the faithful, Bad Religion. Kalifornia w trójce, Bad Religion ze swojej świątecznej płyty. Trochę później ta grupa jeszcze powróci z innym utworem świątecznym. Mieliśmy Kalifornię, to teraz Legionowo i okolice, i nawet Warszawa. Jakiś czas temu, wow, to już nie parę, nie kilka, wiele lat temu zespół Sex Bomba nagrał taką świąteczną płytkę. Jeden z utworów zatytułował Hipermarket, no bo jeszcze wtedy, w tamtych czasach nie było tych galerii handlowych przeróżnych, były hipermarkety, tak mi się wydaje, prawda? To co, posłuchajmy, taka łezka, wspomnienie Sex Bomba sprzed wielu lat. Ogromny parki w milionku, wózek z monetą jest już mój. Schody w górę, schody w dół, jest jak w niebie. Człowiek butelka kiwa się, cukierkiem poczęstował mnie. Jedna chwila rozglądam się, nie ma ciebie. Może poszłaś sama na mrożonki, albo spotkam cię przy AGD. Miła dziewczyna pyta mnie, czy lutownicę kupić chcę. Dostanę gratis żarówki dwie, jest promocja. Tysiące panów, tysiące pań, żadnej twarzy, którą znam. Pytam dziewczyny, lecz ona nie widziała ciebie. Może poszłaś sama na mrożonki, albo spotkam cię przy AGD. Się. że wciąż, że kiedyś zostaniemy sami. W trzecim programie Seks Bomba. Krótko, węzłowato, chyba sam zespół najbardziej wzruszył się po wysłuchaniu tej piosenki Hypermarket. No to teraz coś zdecydowanie nowszego. Premiera tego albumu odbyła się w połowie października, więc świeżutkie wydawnictwo, płyta zatytułowana The Atlas Underground Fire. I to jest druga płyta niejakiego Toma Morello. Tom Morello, nazywany The Night Watchman, też Harlemu nowojorskiego artysta, którego specjalnie nie muszę przedstawiać ani rekomendować, jeden z najważniejszych gitarzystów ostatnich lat, wielu lat, i Rage Against the Machine, i Audioslave, i Prophets of Rage. To 3 lata z tym zespołem sobie grał Morello. No ale też współpraca z Bruce'em Springsteenem, jego bandem E Street. No i teraz już jesteśmy przy tym nowym krążku. Tu różni goście pojawiają się na tej płycie, między innymi, no i tu właśnie się zatrzymam, jeden z moich ulubieńców, uważam tego pana za jednego z najciekawszych wokalistów punkowych od lat, Szwecja, The International Noise Company, Conspiracy, o tak to się naprawdę nazywa, szwedzka świetna grupa, Refused oczywiście, jeszcze bardziej świetna, no od jakiegoś czasu super grupa amerykańska Fake Names, która później pojawi się w całym tym roku. No ale my teraz skupiamy się na wokalu Denisa Liksena. Denis Liksen to jest ten wokalista ze Szwecji, który zaśpiewał na płycie Toma Morello. Utwór nosi tytuł Save Our Souls. Reflection. praktycznie w każdym utworze. Czy to firmowanym przez Rage'ów, czy inny skład, czy z płyt solowych, na płytach solowych, zawsze czymś ciekawym nas zaskoczy. Tom Morello, jego nowa płyta, no i ten pan na wokalu, no, który odnajduje się też nie w stylistyce niepunkowej. Dennis Lixon dał głos. Save Our Souls, taki tytuł jest tego utworu. To mamy, proszę Państwa, czas przedświąteczny, cały ten rok przed świętami, a zatem kolejny akcent świąteczny i kolejni artyści, którzy tak wprost z tym naszym ukochanym punk rockiem nie są łączeni, aczkolwiek Lemmy miał wielkie wsparcie punkowej publiczności zawsze, Ace of Spades, no ten utwór w dużej mierze o tym zadecydował. To już zapowiedź tej grupy wykonawców, bo będzie Lemmy, ale dołożymy do Lemmy'ego Dave'a Grohla, a więc obecnie perkusista, kiedyś perkusista Nirvana, obecnie lider Foo Fighters. No a Nirvana to też przecież nie byłoby Nirvany bez grunge'u, a grunge'u nie było bez punk rocka. Mamy zatem Dave'a Grohla i jeszcze ten trzeci pan, trochę jakby z innego świata, Billy F. Gibbons, a tak, ZZ Top. No i ta trójka teraz o reniferku. Run, Rudolph, run. Out of all the reindeer, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Santa coming far behind. Run, run, Rudolph, Santa's gonna make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Said Santa to a boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Hey! Program program Trzeci Polskiego Radia. No prawie 28 minut po godzinie 20. Lemmy, no od razu rozpoznaliśmy jego głos. Dave Grohl i jeszcze do tego Billy F. Gibbons. I mieliśmy ten song o reniferach. Dobrze. No to teraz coś naszego. Myślę, że to jedna z ciekawszych płyt kończącego się roku. Życie to western. No tak się nazywa to wydawnictwo zespołu Pull the Wire, grupa Żyrardowa. Ja tylko przypomnę, zespół wystartował w 2005 roku. Skład zmieniał się wielokrotnie. To już nieporównywalny z tymi początkami. Pierwsza płyta 7 lat temu, no a w tym roku pojawił się kolejny album, czwarty album zespołu Pull the Wire. To co, wracamy do tego krążka. Utwór nosi tytuł Przed siebie. Życie to western, układając różne rankingi i robiąc podsumowania tego roku, to proszę pamiętać o tym krążku. To naprawdę fajna płyta z kilkoma znakomitymi utworami. No to teraz nasza kolumienka z historii brytyjskiego punk rocka. Za chwilę UK Subs. Ja tylko przypomnę, Londyn to był rok 1976, początki street punka, hardcore punka, no zresztą fani, kibice zespołu UK Subs, kojarzonego często z Republiką. Jutro świętujemy, wspominamy 20 lat temu odszedł Grzesiek. No w każdym razie ja Przesłuchując, wracając do płyt UK Subs, zawsze pamiętam Republikę i ten koncert na Torwarze. Tak już pozostanie. Zresztą nie tylko ja. Mam to wspomnienie i skojarzenie. Charlie Harper, od samego początku lider grupy, rocznik, i tu może parę osób być zaskoczona, rocznik 44. No to nieźle. Myślę, że z tych działających punkowców to naprawdę jeden z pionierów i z najważniejszych jednocześnie artystów tego nurtu. David Charles Perez, tak nazywa się Harper naprawdę. A posłuchamy sobie utworu Warhead. To był rok 1980, album Brand New Age. Słuchamy UK Subs. To był rok 1980. To teraz będzie w trójce znowu zespół z Kalifornii. Blink 182, tak nazywa się ta formacja. Utwór trochę taki przekorny. Już sam tytuł na to wskazuje. I won't be home for Christmas. Ale myślę, że to taki jeden z tych udanych przedświąteczno-świątecznych utworów w muzyce rock'n'rollowej. To proszę bardzo, Blink 182. Out. must have snapped because I grabbed the baseball bat and made them all run for shelter. It's Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get beat down, just leave the presents and then leave me alone. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. Na trójkowej antenie I Won't Be Home for Christmas, a przede mną już sobie położyłem płyta. Mam sentyment i do tego zespołu, i do tego miejsca. To tak szybciutko Leśne Ludki, od razu, od zawsze podobała mi się nazwa tego zespołu. Płyta Gorszy, tak zatytułowany album, takie podsumowanie działalności, bo 1985-2020, ładny wybór utworów, no jeszcze do tego taka książeczka niby ze zdjęciami z Pankowiska. Pankowisko, taki festiwal pankowy w miejscowości Panki. To kilkadziesiąt kilometrów od Częstochowy, pięknie położone miejsce. Tam miałem przyjemność bywać i nawet tu na zdjęciu widzę, jestem uwieczniony i w zacnym pankowym towarzystwie, a zatem teraz nam Leśne Ludki przypomną jeden ze swoich utworów i to chciałbym, żeby to było o miłości i rzeczywiście nazywa się Love Song Leśne Ludki. Usłyszy to twoje serce. Chciałbym powiedzieć tak wiele, oddechu zabrakło mi właśnie. Gdyby moje oczy mogły mówić, wszystko byłoby jasne. Kochać i być kochanym, takie proste, a skomplikowane. To pomaga, to buduje, wiedzieć, że ktoś się potrzebuje. Nie poznałem cię do końca, choć codziennie poznaję cię od nowa. Przy tobie tracę oddech, nie mogę wydobyć słowa. Chciałbym powiedzieć ci tyle, ale za nie mówiłem. Chciałbym powiedzieć coś więcej, usłyszy to twoje serce. Chciałbym powiedzieć tak wiele, oddechu zabrakło mi właśnie. Gdyby moje oczy mogły mówić, wszystko byłoby jasne. Song Leśne Ludki z Panków. Stały słuchacz Trójki, pan Zbyszek, napisał, to najlepsza pora na dobrego rock'n'rolla. No i bardzo dobrze, rock'n'rollujemy dalej. Wracamy, a właśnie, wracamy do klimatów świątecznych, reniferowych. O Come, O Come, Emmanuel, czyli ponownie Bad Religion. Sun of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel. Bad Religion w trzecim programie, a my wracamy do naszej rubryki z historii brytyjskiego punk rocka Penetration. No zespół, który w 76 roku wystartował do początku tego wieku, potem przerwa i cały czas aktywny Pauline Murray, cały czas też na froncie tej formacji Penetration. To co, przypomnijmy sobie ten zespół z pierwszego singielka. Tu leży obok mnie pierwsza mała płytka tej grupy, rok 1977, Don't Dictate. Tak nazywa się. Nazywa, bo cały czas grają Pauline Murray, cały czas na czele tej formacji. Ja może nieczytelnie Państwu przekazałem, bo zespół w zasadzie te 4 lata działał w latach 70., potem długa przerwa, no ale od 20 lat równiutko cały czas znowu działa, koncertuje i chyba nagrywa. My słuchaliśmy fragmentu pierwszej płyty, płytki z singla zagraliśmy. To teraz nasi ponownie Analogs. Przypomniałem sobie o Wilku, a zatem album tak zatytułowany, a Analogsi, no mieliśmy UK Subs, prekursorzy street punka brytyjskiego, a teraz naszego prosiak na wokalu, z tego co pamiętam. Tak, tak. I ten utwór, który sobie za chwilę wypuścimy, nosi tytuł Kolejna smutna piosenka. Wciąż smutne piosenki. No i kolejna smutna piosenka. A poza nami to już praktycznie wszystko. Cały ten rok program Trzeci Polskiego Radia. Powraca David Lixen. Śpiewał wcześniej z Tomem Morello. Teraz z tą super grupą o nazwie Fake Names. Ja już Państwu dziękuję. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik. Fake Names. Bing them. Can't